Tell us now what is happening with the show. It's been on ABC now for 2 years, and it, when it came on, it was like one of the most talked about, most highly rated shows of all time. So where do we stand now? Well, we've been, those popularity polls, we've been decreasing in them steadily. Mm-hmm. And there may be lots of reasons, but it doesn't make any difference. Now we're sort of in trouble, and we think that we have a good show, and right. we can do well on a weeknight, because we feel very strongly that the people who like Twin Peaks are party people. Mm-hmm. They enjoy. What does that mean exactly? Let's. They are not home on Saturday night. Oh, I see. They're they, out. They don't want to be home on Saturday right. night, and so to have the show on that would be wrong. Right. So which night, if you had to select one for yourself, or if you could select one for yourself, what would it be? I don't know enough about the lineup, mm-hmm. but I've heard that Wednesday at 10 is a prime spot. Yeah, just a hunch on your part. Yes. Hej alla kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Det är kul att vara tillbaka. Och med mig har jag såklart Gustav. Ja, vi pratar allt mer sällan. Det känns som att, alltså jag lyssnar aldrig på poddar. Jag är så främmande det mediet just nu. Det känns som att du är en sån som lyssnar på minst 3 poddar om dagen. Jag går i perioder. Jag lyssnar på poddar mycket när jag måste jobba och måste ha igång någonting. Men då blir det ofta att jag tröttnar också på poddar, vet. Jag lämnar dem helt och hållet så här, vissa, vet, man lyssnar väldigt intensivt på en period. Men vi behöver inte prata om det nu, för att idag är vi samlade på något sätt. Jag tänkte på det. Vi är ju alla väderstreck idag, för vi har 2 gäster med oss. En från norr och en från syd. Vill du presentera dem, Gustav? Från norr har vi ju Erik Nyström från skräckfilmspodden Vacancy. Hej Erik. Hej. Jag tänkte mest vara någon slags studiopublik den här gången och bara lyssna. Ja, det, lycka till. Jag tror alla vi har tänkt lite det, så man får se vilka det är som pratar, förutom Emil då. Men sen har vi också med oss Mattias Berg, mannen som inte vill bli kallad Star Wars-expert från Malmö. Välkommen Mattias. Tack. Trevligt. Idag är ju tanken att vi, för första gången tror jag i den här podcastens historia, ska prata om en tv-serie. Och vi ska alltså prata om Twin Peaks. Och det kom sig av att alla ni 3 pratade med mig om Twin Peaks. Med tanke på att säsong 3 har gått upp här. Eller har väl pratat i flera år. Det är väl inte bara nu vi pratar. Utan att... Nej, men jag märkte ändå nu att jag hade 3 chattfönster uppe på Facebook. Och det var Gustav som drog sina långa monologer om hur han kände inför säsong 3. Det var Erik Nyström som sa kort, norrländsk kort, att det här är inget för dig Emil, säsong 3 är ingenting för dig. Och så var det då Mattias som överraskade med att skicka någon sorts fylleljudinspelning till mig. Där han pratade om vad jag skulle se och inte se innan jag började se säsong 3. Och att jag i princip inte ska lyssna på vad Erik Nyström säger. Går det att klippa in i avsnittet? Nej, det ska ni inte göra. Det får vi... Nej, det får jag inte göra. Men det var väldigt bra. Kontentan av den inspelningen var ju ändå att se allting, Emil. Hoppa inte över någonting. Mm. Vilket såklart är väldigt svårt då. För saken är den att jag har ju inte sett Twin Peaks egentligen. Jag har sett säsong 1 för 10 år sedan nu. Jag såg aldrig säsong 2. Första gången jag var, om jag gästade er, tror jag att jag spoilade Twin Peaks för dig. Jag vet inte om att du spoilade, men jag tror att det kanske var på ett annat sammanhang. Men det var nog kanske då. Du spoilade då att, och nu spoilar jag då, på eran podd, att det är pappan som dödat Laura Palmer. Ja, och det var ju lite tråkigt då. Men det spelar ingen roll. det spelar ingen roll egentligen, för det är ju ingen spoiler egentligen, för det är ju inte han ändå, eller är det det? Vem vet, vi får se när vi pratar om det. Men så var det i alla fall tanken att det är jag som... Men du har en poäng där, Emil, att både Mattias, Erik och jag som är födda 77 tror jag lever kvar i att Lilan Palmer, alltså pappan till Laura Palmer, mördaren, är en superspoiler. För det var ju uppbyggt så i tidningarna då, kvällstidningarna. Mm. Det var en så jävla stor grej. Men sen har ju Twin Peaks blivit ett annat universum. Alltså där den twisten bara är någonting egentligen i början på serien. Eller vad säger Erik och Mattias? Jag vet att jag fick det spoilat för mig innan jag såg det i serien till och med. Det var någon på skolan som hade hört från någon som kände någon som hade läst en tidning i USA. Ja, men det gick ju även att vända det. Så här, Expressen spoilade, men då fick man vända tidningen upp och ner. Så det fanns en chans att man inte läste det bara av en tillfällighet, utan det hade byggts in i layouten. Det som jag kommer ihåg från 90-talet, det var precis som Erik, så hade jag en tjej på skolan som kände någon i USA som då hade sagt till henne att det var pappan som var mördaren. Och när då det här avsnittet skulle visas i svensk tv, eller om det var dansk tv som var före vid det laget, det kommer jag inte riktigt ihåg, då var det någon tidningsartikel, ikväll får vi reda på vem som dödade Laura Palmer. Och allting tydde ju på att det var Bob som hade gjort det. Och jag kommer ihåg att allt tydde på att det var vem? Att det var Bob? Att det var Bob som hade gjort det. Alltså ja. I avsnitten innan dess när de pratade om det. Och jag kommer ihåg när jag och min syster satt och såg det och Lilan då inte hjälpte Sarah när hon låg avsvimmad på golvet och bara stod kvar och tittade sig i spegeln, så sa min syster, då är det han som har gjort den då. Och sen blev det då så mycket värre när man då plötsligt ser Bobs ansikte i spegeln. Det var liksom som att världen öppnade sig på ett nytt sätt. Men var det där lite obehagligt som Twin Peaks verkligen skevade av långt åt helvete åt det galna lynchhållet då? Jag tror inte att människor ville se det, för nu när man tittar tillbaka på serien så finns det ju väldigt mycket som tyder på det hela tiden, att det är någon form av andevärld och så. Jo, men då jag tror inte att människor ville se det. För jag var på ett kalas här i helgen, och då frågade faktiskt alla som var över 50 då om Twin Peaks, för alla de såklart hade ju sett det när det gick, för alla tittade ju på Twin Peaks då. Och alla hade ju ungefär samma uppfattning. Det var ju verkligen som att jo, det var det största som fanns. Men sen blev det för galet för mig. Eller sen, jag kommer aldrig se om det. Där måste jag bryta in. För det jag kände redan då, när folk började prata, vissa pratade om att sen blev det för mycket, så var det verkligen någonting som hämtades. Lite som att man tog en åsikt från vissa kritiker. Och det var alltid de, min pappa till exempel, tyckte det. Och det var alltid de som inte, alltså som gillade lägerelden Twin Peaks, men som inte älskade Twin Peaks så som jag gjorde. För då blir ju det här som kallas för mycket, var ju det man hela tiden hintades om. Alltså det vill säga, det var Twin Peaks innan jag förstod att allt det Black Lodge och sånt där skulle komma. Kände Erik och Mattias samma sak? Mina föräldrar hörde till de här som slutade se någon gång innan Leland avslöjades som mördaren, bara med att det vart så konstigt. Ja. Jag skulle tro att många föll bort ungefär i samband med att jätten dyker upp när han ligger skjuten på golvet. Cooper. Ja, skjuten av Josie. Jag kan alla spoilers i den här serien, fast jag inte sett färdigt han. Nej, men det är inte så intressant, för verkligen min pappas åsikt var ju så här: jo, det är klart man såg Twin Peaks, men jag skulle aldrig se om det. Medan min mammas var, jag skulle titta på det. Och jag, alltså när jag frågade så här, men jag tänkte se Twin Peaks liksom, om du vill vara med. Hon bara, nej, det där kan jag inte se, det där är för konstigt. Så jag tror att det är så roligt det där med dina föräldrar, för att när jag hör din mamma då inte vilja, så då blir jag inte provocerad. Då känner jag mig ödmjuk. Men direkt när jag hör din pappa prata, så hör jag ju Jeff Daniels från A Squid and Whale och blir så här, va, din jävla posör. Men jag känner lite som att jag bjöd in till den här festen på något sätt, för att ni hade pratat om det, och så kände jag att men då vill jag att jag blev väldigt nyfiken ändå på, intresserad av hur ni, er relation till Twin Peaks och även då er relation då till, och hur ni känner inför den nya säsongen. Så då kände jag mig, ja, men jag har bjudit in till den här festen och då måste jag ju på något sätt ta ansvar för den. Så jag tänkte en del, först tänkte på hur ska vi lägga upp det här avsnittet, tänkte jag. Och så först kom ju Gustav då med, började bombardera mig på Facebook med så här, ja men ställ 10 frågor och här har du 5 frågor du kan ställa. Och så är det så här, du fick 2, mest för att jag är nyfiken på just de frågorna. Vad Erik och Mattias, som är lite smartare än vad jag är, har att säga om det. Ja. Jo, men det roliga med det här var ju att du vet om att jag inte sett Twin Peaks. Och de här frågorna var så här detaljfrågor om så här, vad betyder den blå rosen och ringen? Och jag säger, men Gustav, du vet att jag har ingen relation till det här överhuvudtaget. Men jag trodde du hade jag sett det nu. Frågan? Ja. Mm. Mm. Men så tänkte jag så här, ja, men det är väl en idé. Sen tänkte jag, jag vill i alla fall komma fram till att jag inte har någon idé. Och jag tror inte det behövs någon idé eller någon sorts plan för avsnittet. För det, ni pratar på ändå. Men sen hade jag i alla fall någon idé att, ja, nej, men jag lägger upp det så att jag tar upp det jag har känt spontant nu när jag fått se säsong 2. Och jag har även sett 1,5 avsnitt av säsong 3. Så sen, ja, men då tar jag upp så här, några spontana påståenden om hur jag uppfattar saker och ting. Som kan vara negativt mot serien. Och så får ni, så hade ni då fått på något sätt förklara vad som gör det här bra då. Till exempel att den här Nadine-karaktären plötsligt är superstark och någon sorts cheerleader håller på och det blir, ja, för löjligt för ens Twin Peaks. Men sen tänkte jag, det kanske inte funkar, men är det så jag sa att jag har någon hypotes om att Twin Peaks säsong 3 inte är Twin Peaks egentligen, för jag tycker det, den är väldigt särskild, de övriga säsongerna, och då har inte jag sett hela säsong 2, jag har inte sett Fire Walk With Me. Men sen kom jag fram till att jag bara känner att, men jag tar för mycket plats här. Jag har inte ens sett serien. Det intressanta är ju på något sätt ni tre som dels har sett allting. Men också, som Gustav sa förut, att ni är födda på 70-talet och växte upp med Twin Peaks. Och ni har ju en sorts relation till Twin Peaks när det skedde. Och det kommer aldrig jag ha. Så jag börjar känna mig att jag vill inte ta för mycket plats på den här festen. Och det slutar då upp med helt enkelt att jag inte hade någon större plan. Så jag vill komma fram till att vi kan bara prata lite. Men vad är ditt intryck av oss tre då? På vilket sätt, vad är ditt intryck av oss som Twin Peaks-älskare? Vad har du förväntningar av Mattias? Vad har du förväntningar av Erik och av mig? Ja, först och främst, det ni har gemensamt, som jag sa, är att ni upplevde realtid. För jag tänkte, för jag vet till exempel att vi har en gemensam vän som heter Joakim, som, jag vet inte om han är 14-15 bast. Han älskar också Twin Peaks. Men han är ju en sån som köpte den här guldboxen, du vet, när den kostade 149 spänn på CD-on och blev förälskad. Och det är ju inte lika äkta på något sätt som de som satt vid SVT 1991 och tittade. Så det är det ni har gemensamt, så jag ändå tycker det är väldigt intressant. Men sen hur ni, jag tror inte jag kan se någon. Å andra sidan, jag vill bara flika in där. För ta Mattias som älskar Star Wars. Min pappa är ju inte mer äkta med Star Wars. Bara för att han såg den på bio. Och Mattias såg den senare. Nej, men det finns ju ändå någon, det finns ändå någon respekt. Vet, lite som om man träffar någon som var på Woodstock. Eller vet, om jag stötte på någon som såg Nirvana på Sjöhistoriska 92. Det finns någonting. Eller typ som, jag såg nu någon på Facebook som la upp så här, vi som var på Jimi Hendrix 1900 lalala i någonstans i Sverige. Det finns ju någonting där, fan var du med? Eller du vet, man frågar pappa så här, hur var det att titta på månlandningen? Det är ingenting jag någonsin kommer kunna relatera till, alltså lika äkta som men, ni. Men börja då, för det känns som att så här, under tiden du har pratat nu så kan både Mattias och Erik ha smygit iväg och inte kvar längre. Ja, jag vet, varför babblar jag så mycket för? Det är det jag inte vill göra det här avsnittet. Men jag kan säga då på din, som svar på din fråga, Gustav. Jag tror att Erik gillar Twin Peaks kanske lite för pusslet, mysteriet, matematiken bakom på något sätt. Lite en kall relation till Twin Peaks. Gustav tror jag har fastnat för någon relation mellan två karaktärer som egentligen är rätt tråkiga. Typ hon Nadine med hon som har med Ed. Ögonlapp. Du vet, alltså, men, typ, du älskar den trasiga relationen med Leo och den där kvinnan från kaféet. Något sånt. Och Mattias tror jag kanske gillar nörderiet, alltså gillar faktan, gillar, du vet, i säsong 2 avsnitt 17 när blalala så händer det här och det här. Hur stämmer det, Erik? jag hänger kvar ganska mycket i den jag var när jag såg det då 91, och det var ju att jag var besatt vid mysteriet och mytologin, och mycket av det hänger ju kvar, plus att det väl uppstår när Lynch är som bäst någon sån här svårgreppbar magi som bara blir banal om man försöker beskriva det. Men ja, absolut, att jag skulle inte säga att det är ett kallt förhållningssätt, men det är ju mysteriet som är det stora för mig. Jag vill bara flika in här då att jag faktiskt, när jag började leta upp så här påståenden och dra för er som jag nu har lagt ner då, men så hade jag ändå ett påstående som använde ordet banal, som du också nämnde nu, och det var så här, när man väl förstår tv-serien och förstår handlingen rent, alltså läser den, så är allting väldigt banalt. Alltså mysteriet är inte så mycket mysterie när man väl får uppradat för sig, uppstolpat. Det var sånt påstående som Nidos kunde bemöta. Men kan du känna att det är lite så då, Erik, nu senare när du förstår att dvärgen är på något sätt någon förkroppsligande av den armen och alltså allt det här, och Bob är någon sorts demon. Blir det inte lite mer banalt då när du väl... Jag tycker inte att det behöver vara så riktigt heller, att det är någon slags fakta. Att det är väl ett sätt att se på det, att det är den här ambivalensen som gör att det fortfarande är intressant. Men finns en ambivalens? Ja, jo, jag tänkte, för det Erik säger, så är det så här. Ja, nu inför säsong 3 så sitter jag ju bara och väntar på att fatta lite. Alltså det vill säga, även när du räknar upp den där faktan med liksom... dvärgen i en arm och så här, jag har fortfarande inte fattat vad fan det handlar om. Utan nu hoppas jag bara få ungefär så här, kanske 19% svar mot tidigare 2% svar. För 100% förklaring kommer man ju aldrig få. Ja, men det var faktiskt en fråga jag hade där, om ni, och det, jag fick ju svar då, men om ni förstår allting. Alltså när man sett säsong 1, säsong 2, Fire Walk With Me, förstår man då serien? Jag antar att det är likt Mulholland Drive när man hyrde den och man fick med sig Lynch ledtrådar till hur man skulle lösa. Men det tycker jag är en bra passning till Mattias, för jag gör ju inte det. Och jag såg om, jag tror det är 2 somrar sedan, så såg jag om både säsong 1, 2 och Fire Walk With Me. Och ändå, det är där jag menar, alltså så här, nu i säsong 3 avsnitt 4 så kommer ju den blå rosen upp först på tal igen av FBI-agenterna och sådär. Och då fick jag direkt känslan av att så här, det här vet nog Mattias någonting om, eller Erik. Men hur mycket förstår du av det som pågår redan nu, Mattias? Troligen inte mer än vad du gör. Jag gör givetvis kopplingar till Fire Walk With Me och små detaljer i serien. Men just det här med den blå rosen till exempel, då har jag alltid tänkt att det kan ju inte vara så banalt att det är en fortsättning på det här Blue Book-projektet. Men det verkar ju ha ungefär samma betydelse, att det är mystiska utredningar, mystiska fenomen som FBI utreder. Och det har tidigare kallats Blue Book och nu Blue Rose, om det är Cole som har hand om det. Detta är alltså innan men det blev känns för arkivet. Enkelt. Va? Det är alltså innan det blev The X-Files. Ja, precis. Jag har tänkt samma sak. Att om man just ska fastna i vad en enskild sak betyder, så är det väl att det är någon slags lynchkod eller FBI-kod för en annan kod för någonting. Och det är väl just det här med koder i koder. Att det blir något absurt med världar i världar och koder i koder och symboler för symboler. Som i slutändan kanske inte betyder någonting, utan att det är liksom tanken kring vad det kan betyda som gör någonting. Mm. Och frågan är om vi vill veta vad allting betyder också. Och det är väl då det blir banalt, tror jag. Ja. Men Mattias, jag vet att du har sagt att du känner att du har hyfsad koll på en scen i Fire Walk With Me. Och den här surrealistiska scenen när någon med en mask med lång näsa hoppa runt och Bob och Mike är med och Jürgen Prochnow sitter typ och ser ut som någonting i Monty Python och viftar i en arm. Vad gjorde han? Det kallas för Tree Man eller någonting, tror jag. Ja, var det någon fråga? Ja. Kan du förklara det för mig? vad den scenen är, ingen aning. Jag har alltid tänkt att det rummet är det här som de pratar om, att de bodde ovanför en närbutik. Jag har alltid tänkt mig att det är liksom vinden till det rummet. Men jag vet inte, har jag någonsin sagt att jag har koll på den? Ja. Har jag det? Eller så var det någon annan. Precis, men för vad gör de i det rummet? Men varför är de inte nere i Black Lodge? Säger jag rätt nu? Det känns som att jag bara glömmer plötsligt. Alltså, vad har det rummet med andevärlden att göra? Varför är alla uppe där? Är det, alltså... Ingen har, jag vet inte, jag tror knappt att Black Lodge behöver ha med Bob och Mike att göra. Det är bara en passage. Det fanns väl någon idé om att uppfölja filmen till Firewalk With Me. Jag har glömt om det var Robert Engels som sa det. Han var ju involverad i skrivandet. Att tanken var att då armen och Bob skulle komma från någon planet som då var gjord av sån här stuvade majs, och att de på något sätt skulle flyga iväg dit. Så det känns ju på något sätt, om det nu stämmer, att de då har landat på jorden och att de då kanske först bodde i den här, ovanför den här närbutiken och blev involverad med ursprungsbefolkningens andar eller någonting. Jag har ingen aning. Lät ju ändå, det var ändå en teori som, alltså, det var någonting att gå på. Känner jag. Ja, kanske det. För det är ju någonting med den där majsen. Jag sa det när jag såg avsnittet då, när Mr. C satt och började må illa, så sa jag att han kommer att spy upp stuvade majs. Och det stämde ju. Får jag ställa tre snabba frågor till er? Som ploppar upp här. Dels, vem är bäst donna? Lara Flynn Boyle i serien eller tjejen som gör rollen i filmen? Moira Kelly. Moira Kelly är bättre. Hon är bättre. Nej. Lara Flynn Boyle är bäst i första säsongen, men någonting händer i andra säsongen. Jag är nog inne på lite på Mattias. För jag tycker inte Moira Kelly är bäst. Det är svårt när man har blivit så connectad, men däremot gjorde hon det bra. Alltså det var en bra casting och hon levererade när hon liksom bara tog över någons ganska så ikoniska roll. Ja, men jag tänker på den här scenen med Lara Flynn Boyle där hon sitter vid Lauras gravsten till exempel. Just den här avundsjukan som finns mellan vänner, att Laura alltid har fått all uppmärksamhet och de har alltid försökt lösa hennes problem. Och att hon alltid har varit i skuggan av Laura. Och det, jag tycker Flynn Boyle gör den scenen. Ja, och hon gör en annan, alltså den älskar jag, när de börjar gråta på, vad heter klubben? Bookout, nej. Ja, men det är Firewalk With Me. Är det? Nej, just det. Medan Maddie blir mördad. Ja, precis, i serien. Alltså så här, där de bara sitter efteråt. Ja. Det är väl hon och James som liksom gråter i tystnad. Och även hennes scen, monologen inne hos Harold, när hon berättar om det här minnet när de hade raggat upp några killar. Både Donna och James tycker jag förlora någonting att göra i serien ganska efter de första fem, men efter första säsongen, men egentligen. Det är det jag även har. Men James är ju den klassiska, för det är direkt dåligt i säsong två. För dels lämnar man Twin Peaks och skapar någon så här sidointrig som hade varit dåligt även i Dallas. Alltså hade man känt. När han ska liksom vara någon älskare till någon rik kvinna. Och någon komplott som inte har någonting med Twin Peaks att göra. Liksom. Men nu säger du det mest självklara, Gus. Vad säger du? Nu säger du det mest självklara. Det är liksom en detalj som man knappt ens behöver nämna. För det är så uselt. Ja, men det är väl det jag sett på nätet. När de ska ranka karaktärer och sånt. Så är det alltid att James är sämsta med hela serien. Jag vet inte om jag har kommit dit än, jag tycker inte han är sig ändå. Jag skulle ändå inte skriva under på det. Nej, jag tycker han är snäll och rar. Jag gillar han i de första par tre avsnitten. När han och Donna står och viska i mörkret med en ficklampa, som ändå är en av mina, och gömmer det här smycket, det är en av mina favoritscener. Så den skulle jag inte vilja vara utan James. Vad kände ni, Erik och Mattias, när för nu, nya säsong 3 har ju vissa små scener som blir direkt fanservice när man ska introducera karaktärer, bland annat James och Madge and Emmick Shelley. Vad kände ni? Fick ni en så här varm feeling när man fick se James igen, eller kändes det lite fånigt? Jag tänkte med en gång, gud vad kul om han har varit borta i 25 år. Han lämnar ju Twin Peaks mot slutet av serien. Tycker jag det hade varit kul om han kom tillbaka först där, men så verkar det ju inte vara. Istället får vi faktiskt en riktigt dålig replik där Kelly säger så här: James is still hot eller någonting. Ja, just det. Nej, oj, tror jag det var. Ja, det här är, ni pratar nu om scenen i säsong 3 när han kommer in på baren där med rakat hår. Ja. Okej, för jag förstod inte de fyra tjejerna som sitter där på baren. Jag kopplar inte, jag kunde inte se att någon av dem skulle vara från originalserien. Jag känner inte igen dem. Nej, du känner inte igen Matchinemic. Nej, för jag var så här, vilka är de här? Det kanske några att de dyker upp senare i säsong 2 där när det tydligen ska komma 1 miljard olika ointressanta biroller. 100% av alla av oss som är födda 77 kände igen, direkt igen Kelly. Nej. Inte i första klippet, i andra eller tredje kände jag igen henne. Okay. Ja, men då är det inget fel att jag inte känner igen henne. Men det är hon som är ihop med tråkiga Leo. Gift med till och med. Gift med. Och i säsong 2, det är ändå någonting i att de skapar spänning av att rullstolen rör sig lite. Det finns någonting som, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men ja, det är Gustavs favoritpar i serien. Enligt mig. Ja, enligt dig. Du hade några fler korta frågor. Ja, men jag hade två korta frågor till. Fråga nummer 2. Ser ni det som att Twin Peaks har 51 000 invånare eller 5 000 invånare? Är det inte så att de har någonstans erkänt att det där var bara att de drog till med dem, för de hade ingen aning om hur många som bodde i en småstad? Ingen aning. Jag tänker verkligen, jag tänker att det är Visby som jag har bott i. Hur många bor i Visby? Hur många bor det där då? Om Emil kan googla, men kan det vara så här 38? Eller, jag vet faktiskt inte. Det känns som att det är för många. Hur många är det i Skellefteå, Erik? 75 i kommunen, 35 i innerstan. Ja, det känns som Visby då. Stor kommun, liten stad. Och för mitt svar var innerstaden. Jag tänker liksom så här, the community. Ja. Hur som helst. Varför jag ställer frågan är att Lynch och Company tänkte sig 5000, men tv-bolaget, tv-kanalen, trodde inte att folk skulle kunna relatera till folk i en småstad. Och det där är så jobbigt med tv-kanaler, där folk sitter och alla ska tycka någonting, och så kommer det här upp som en åsikt som egentligen... Typ det är någon som är bakis. Det är typ Jeff Daniels i Squid and the Whale som är så här: shit, jag måste säga något på mötet. Och så bara går alla på det här, fast egentligen tyckte ingen det. Ja, men jag tror att de sen har liksom förklarat det med som att det är ett fel på skylten att det egentligen är 5000 invånare. Ja, men sen sista var bara en nyfiken, för han Frost hade skrivit noveller nu inför säsong 3. Har ni läst dem? En bok. Det är en bok bara. Erik har läst och fått förklara lite för mig, och jag blev väldigt besviken. Vad är den? Förklarar den på något sätt de 25 år som gått i staden, eller vad handlar den om? Om inte det är Lynch som har skrivit den. Den handlar om The Secret History of Twin Peaks och består av en serie. Det är en dossier som är sammanställd av någon som tar upp olika händelser från 1800-talet framåt som har med Twin Peaks. Precis, Major Briggs som har sammanställt den. Det är inte en spoiler om man vill läsa det. Nej, det är väldigt konstigt att det ska vara så hemligt fram till de sista sidorna. Det gör absolut ingenting att man vet det. Möjligen att det ger lite mer sammanhang att man vet det. Och den... Jag tyckte den var en väldigt ointressant läsning. Och saker jag inte ville veta. Jag hade kämpigt med att ta mig igenom. Men berättade någonting om de här karaktärerna som inte verkade återvända? Alltså typ Donna, Josie och så. Alltså det är i alla fall. Nej, men den stannar ju ungefär där serien stannar. Okej, så den berättar. Och de första två säsongerna. Jaha, så det handlar inte om tiden efter. Nej. Det slutar med att Major Briggs får besök av Cooper och han känner att någonting är fel. Det är så det slutar. Och sen är hela den här dossiern kommenterad av, vad heter hon nu, Tamara Preston, som är med i tredje säsongen och spelar FBI-agenten som är med Cole och Albert. Aha. Så det är hon som då sitter och läser denna och gör totalt meningslösa kommentarer. Men jag hörde i den här Twin Peaks-podcasten, de var ju väldigt sura på boken för att den antyder att det liksom är utomjordingar som ligger bakom allt här. Men i och med att boken utspelar sig innan tv-serien, så tänker jag det här med Major Briggs överordnade som kommer att prata med Harry och Cooper. Han säger ju att de meddelandena som hade kommit till Cooper, de kom inte från rymden utan de kom från skogen. Så jag tänker att det som de har trott har varit rymdvarelser när, i den här dossiern, i själva verket är sånt som försiggår i skogen och har med urinvånarna att göra. Och det ska ju komma en bok till som ska fylla de här 25 åren, som ska komma i oktober när serien är avslutad. Ja, men där finns ändå någonting intressant just. Alltså det jag kan känna där, för att bara koppla lite, det är att för mig, jag tror det enda som är viktigt för mig är att mystiken med skogen inte, alltså inte försvinner. Alltså att, alltså jag vill att skogen på något sätt ska vara någon portal till de här jäkla dimensionerna, och det spelar ingen roll hur konstigt det är, men bara att liksom skogen är så mystisk som den var liksom då, för att det formade min syn på skogar på något sätt. Alltså jag vill att det ska vara så där. Mm, jag känner igen vad du säger. Men då har jag en fråga då till er då, som är födda på 70-talet och lite äldre och var med när det begav sig. Efter då säsong 2, för då lägger ju de ner tv-serien då, för att, vilket jag tycker är lite underligt då, okej, tittarna sviker. Men det var ju ändå en sån succé och nästan en sorts kultklassiker redan från början. Så det är ändå konstigt att de inte vågade se på en säsong 3 ändå där. Det tycker jag ändå lite så här, men det här var ju när tv var ett ganska, alltså, ointressant medie. Det fanns inga pengar, det var inte Sopranos fanns inte eller sånt där. Men sen undrar jag om kanske så 18 alltså, avsnitt eller säsong 2 kanske var för långt för en säsong. Ja. Ja, men Emil, alltså detta var en sån flopp andra säsongen att de till och med gjorde som med den här animerade Clerks-serien, att de inte visa alla avsnitten, utan det var om det var 2, 3, 4 på slutet som de helt enkelt inte tänkte visa för att titta siffrorna var för låga. Men sen så var det så mycket protester att de till sist visade. Men från början, alltså det var så pass illa. Okej, för med Clerks vet jag bara att de visar dem i fel ordning, men det kanske var så att de... Ja, men här, Mattias säger ju att de var nära att liksom sluta sända serien innan det ens var klart. De skulle inte ha sänt de sista avsnitten överhuvudtaget. Men varför tillät de då filmen att bli gjord? Ja, det var ju Lynch som raggade pengar på annat håll. Det var franska pengar. Ja. Dessa franska pengar. Okej, men då undrar jag då. Okej, när serien är slut där, 91 eller 92 eller vad det blir. Filmen kommer då kanske som ni är intresserade av. Men kände ni redan då att vart är säsong 3? Vart är fortsättningen? Eller kände ni ändå att aha, det här, det kommer aldrig bli mer än det här? Eller hur var känslan? Alltså jag ska välja, jag var så inne i de här karaktärerna att jag blev jättebesviken, men ända sedan dess har jag gått och undrat vad hände med Cooper, som ju hade Bob i sig. Vad hände med honom? Och hur ligger det till? Alltså så när jag tar skogspromenader liksom, så kan jag vara så här, men ja, men vad hände egentligen? Vad är det jag inte vet? Ungefär som att det är ett land man har varit i och besökt och sen reste man hem, men det finns där. Så det är därför jag har väldigt låg ribba för. Jag märker nu när jag börjar på säsong 3 att jag är nöjd för att jag får svar. Det spelar ingen roll hur de svaren är. Jag får se nu en fortsättning på Cooper allra främst hittills. Alltså som... Men det är där jag känner att du ändå... för jag har då sett... Jag såg första avsnittet. 1 och 2 är väl 1 avsnitt tillsammans, va? Det har jag sett av säsong 3. Och sen har jag sett halva avsnitt 3 då. Och då... Jag känner att du, Gustav, borde vara en person... För det börjar ju bara med konstigheter. Det finns ju inte någon skön scen i dinern där. Där de bara sitter och snackar som jag tror att du tycker om. Men... Erik älskar säkert när det hackar och har sig och ser ut som en Nine Inch Nails musikvideo. Men jag känner att du borde ju ändå kanske tappa lite intresse där i början, eller? Nej, men det, jag tror jag förstår vad du menar, men just när det kommer till David Lynch-världen så är jag helt... Alltså, nej, det där mysteriet, alltså med skogarna, med demoner och sådär, jag är väldigt engagerad i det och saknar inte alls prat om munkar och cherry pie, vilket det är det många så här verkar vänta på, att säga, det var för lite värme, ja, som man kom till mig. När kommer catchphrasen är väl många. Ja, och de har ju redan gjort försök i de här första fyra avsnitten där man märker att så här, David Lynch och de vill inte egentligen vara här. Det är bara för vissa människors skull. Men jag menar, de två sista avsnitten på säsong två öppnar upp för ett väldigt mörker. Det är inte längre mysigt i Twin Peaks. Så jag är inte alls inne på att behöva liksom gulligullet där. Det fick man ju nästan med Dale Cooper och Annie, alltså spelad av Heather Graham. Och det gick helt åt helvete. Mm. Så att det är inte meningen att det ska vara någon mysig feelgood nu. Liksom, för att det är ingen reboot av Twin Peaks, utan det fortsätter där det slutade. Eller vad säger ni, andra 70-talister? Jag har ju sett de fyra avsnitten två gånger nu. I två olika sällskap och fått helt olika upplevelser av det. Och jag kunde tycka att första gången tyckte jag att scenerna med Lucy och Andy, att det är nästan, och inte minst bröderna Horn, att det nästan blev parodi på Twin Peaks. Sen tyckte jag väl att de hade världen då. Men jag var så inställd på något sätt på att jag skulle bli besviken. För Emil frågade innan när det var man tyckte det flippa ut. Och jag tyckte väl aldrig att serien flippa ut förrän i sista avsnittet. Där gick det liksom över gränsen för vad jag som 13-åring kunde acceptera. Det blev, eller 14. Vad var det då som du till och med kände, när nu flippar ut? För jag kände ju ingenting. Bland mina kompisar, där var det Cooper bara sprang runt i ett rött rum i en halvtimme. Det var lite alltså, jag älskar det så mycket. Det gör jag också nu, men jag blev besviken då. Och på samma sätt när jag då har accepterat det och Firewalk With Me kommer, då blev jag väldigt besviken när jag satt där på bio. Och vi missade dessutom en buss bara för att se den här 3 minuter långa scenen med ängeln som stiger mot himlen. Väldigt, väldigt irriterande. Och på samma sätt kände jag nu, nej, jag kommer nog att bli besviken. Och det blev jag första gången jag såg det. Men nu har det landat när jag väl vet vad det är jag har att vänta. Och vad säger Erik? Om jag är besviken eller inte? Ja, precis. Hur har den levt upp till förväntningarna? Alltså... När det väl rullade igång de här, jag såg de tre första avsnitten i ett svep, sen var det tvungen att göra kväll och så jag såg det fjärde separat, men att jag kunde se saker som jag störde mig på, alltså den här tystnaden, var det musiken, känslan, och fotot är ju väldigt digitalt, och att det någonstans skavde lite grann. Men sen insåg jag ju, alltså någonstans mot mitten av andra avsnittet, att jag har ju knappt andats under de här 2 timmarna. Jag sitter ju på helspänn. Jag är så sjukt insugen i det här. Och jag har inte förstått det ens. Jag sitter där och tänker, fan vad bra det här är. Nej. Utan jag upptäcker bara att jag har blivit hypnotiserad och på något sätt omprogrammerad. Mm. Att vara helt magnetiserad av det här. Och när vi har sett 3 avsnitt på rad, jag och min sambo, så känner jag att gå och borsta tänderna och gå och lägga, så att världen känns annorlunda. Allting har blivit lite skevt. Jag förväntar mig nästan att det ska bli den här frustrerande segheten i när vi sen ska prata med varann. Att den har kommit åt mig på något sätt som egentligen bara Lynch kan göra. Det var du sa många vackra saker där. För att till exempel då när jag får det här med Black Lodge, alltså när han börjar ramla ner, på något sätt ramlar han ner i en undervärld som är som en rymd, fast alltså så här. Och det är väl det Emil refererar till som Nine Inch Nails-videon. Ja, det är den här kvinnan som inte har ögon och som springer runt och hackar. Ja, precis. Och så finns det någon demon som jag tänker bara, shit, tänk om det här är The Mother Demon. Alltså det vill säga att demonen är över Bob. Man har ju ingen aning. Vadå, hon som sitter med klockan? Nej, men den som bankar på dörren, som vill in. Vad sa Mattias? Ja, ja, just det, någonting som bankar, ja, det är det också. Men då apropå att bli hypnotiserad, för då är jag är bara där. Manusnörden i mig har inga kommentarer, utan jag är bara så här, okej. Okay. Så det här är fortsättningen på allting. Alltså jag är bara med på resan. Men jag håller med om det, för jag satt, det var ju ändå att jag såg det här, jag såg det väldigt sent, för det är väl avsnitt 3, va? Ja, det tror jag. Jag tror det. Det är då man får vara med vanliga Cooper lite. Och då satt jag ändå så här, jag borde lägga mig för jag måste upp till 10 tåg. Men jag kunde inte riktigt släppa det. Och det var så dåliga datoreffekter. Det var kackigt på alla sätt och vis. Men det är på ett sätt som helt utanför alla regelverk och alla normer och alla klischéer och allt man har sett innan på något sätt. Man vet om att de har varit det med en filmkamera, men mer kan man inte förstå. Så att det blir som att han bygger verkligen upp någonting som är utanför allt, för som allt det som är film eller tv på något sätt. Så därför tittar jag på det. Jag skiter i att det är dåliga datoreffekter, för att det är som att det är inte ens dåliga datoreffekter längre. Så varför är det det? Jag kan inte förstå. Jag kan inte, allting blir liksom på något sätt så. Det jag pratar om, när jag pratar om att om lynchmagi, så är det precis det. Att han har någon jävla häxprocess för sig där. Inte häxprocess, men alltså någon form av som gör att det programmerar om min hjärna. Det är lite obehagligt. Ja, det är verkligen som att vara ett främmande land och höra ett främmande språk, som det är en kultur som är helt olik den man är van vid, du vet. Jag kan inte läsa av vad fan det är som pågår. För så är det ju även manusmässigt att hans film Mulholland Drive ändå toppar så många lister, även av oss filmnördar som älskar Mulholland Drive väldigt mycket. Trots att den är så här, ingen ens fattar någonting av den i stort sett. Men den är så älskad, alltså så här, av både publik och finkulturen. Det är ju där han är en magiker, och det är kanske därför också jag inte, för det finns massa saker jag inte aldrig någonsin har gillat med Twin Peaks. Jag tycker till exempel att när Nadine blir överstark, att det är rätt töntigt. Och humorn med Andy, alltså så här, när han kliver på en bräda och sådär, det är Stefan och Christer. Jag har inte ett dugg roligt åt det. Men helheten är så förförande att jag liksom, jag släpper betyglarna och bryr mig inte så mycket om det. Lite som när jag ser Con Air och inte bryr mig om att Nicolas Cage har en ful frisyr, för att allting annat är så läckert. Men det är väl någonting, okay, men det är väl så att helheten blir mer än så summan av delarna. För jag tänker på exempel Mattias Berg då. Varför nämner jag mer efternamn? Ja, det är jag. Matte här, som till exempel pratar om att Bob var så läskig, och jag ser ju på något sätt så kan jag se han som det här är läskigt och obehagligt, för att det är det lynchiga, regellösa. Samtidigt som jag också ser någon, de försöker göra någonting läskigt, men de klär honom samtidigt i en jeansjacka. Så det kan omöjligt bli läskigt. En Levis-jacka till och med. Ja, det finns... Nej, det är byxorna som är Levis. Han har 500 på sig. Ja. Precis, men det är verkligen som att ingen som hade velat göra en läskig figur hade klätt den personen i en jävla jeansjacka. Som ska vara någon sorts demon från någon annan. Och det var väl inte meningen heller. Det var väl så att man var en rekvisitör på inspelning. Och så ser David Lynch honom reflekteras i spegeln. Och inser att här har vi skurken. Rätta mig här, Erik och Mattias. Något sånt, va? Ungefär. Ja. Jag kan ta historien. Men ni har sagt så mycket som jag bara vill kommentera. Gustav, Nadine, det är ju inte att hon blir stark som är det fina i den historien. Det är ju hennes regression som gör att hennes stora kärlek till Ed försvinner. Och jag tycker att cliffhangern för henne i andra säsongen, att hon blir normal igen, det är ju det som jag verkligen väntar på. Och få se nu vad det är som har hänt. Jag tycker det är jättefint. Och Andy... Ja, det är ju på något sätt lite slapstick, men det dras ut så länge så att det blir något komiskt av det när det har gått de första 10 sekunderna. Men tycker ni att Andy funkar lika bra nu? För jag tycker att den karaktären och även kanske den skådisen, det finns en osäkerhet kring till vad man ska göra med honom nu i säsong 3 och den tid vi lever i. Alltså där i det universumet, tonen som Twin Peaks befinner sig nu. Men jag lyssnade på kulturnyheterna på P1 där de diskuterade. Och där var det någon som pratade om att de trodde att hela serien skulle handla om hur vilsen världen är. Att allting ska handla om att hitta hem. Och att det är det då som Cooper ska symbolisera, att han vill komma hem till Twin Peaks. Så att de trodde det skulle löpa igenom hela säsongen. Och att Andy och Lucy kanske är mest vilsna av alla, för de förstår inte och vill inte att världen ska ha gått vidare och utvecklats. Nej, Lucy blir rädd. Jag har inte förstått mobiltelefoner än. Liksom. Nej, precis. Jag får en liten känsla av de här scenerna med Andy och Lucy som tidigare var väldigt... Vad är ordet? Behjärtansvärda. Alltså, det finns ett hjärta och en värme i dem i första två säsongerna. Så är det som att någon har slitit hjärtat ur de scenerna nu och de bara är skeva och lite obekväma. Inte det klassiska som händer med alla serier. Vi har nämnt flera gånger här. Ja, men om du låter mig prata klart, så tänker jag att det kanske är meningen också. Jag tror det. Att det här ska vara världen som har fått hjärtat utslitet ur kroppen. Att det är en sån skal bara av den forna världen. Ja. Ja, och att det på något sätt är önska kvar efter det som då hände för 25 år sedan. Mm. Men för jag har inga problem med scenerna med Lucy och Andy. Men däremot scenen med sonen, alltså den tyckte jag blev plågsam. När jag såg den andra gången satt jag mellan två kompisar som skrattade vid helt olika tillfällen. Ja, för det är en jättekonstig scen. Ja. Men när jag såg det första gången med min kille, så vi bara satt, vad är detta för någonting? Men sen sitter jag där mellan de två som sitter och skrattar, men vi är helt olika till. Men skrattar de då att för att det var Michael Cera? Alltså att det blev på något sätt... Nej, min kompis Leif, han pratade om hur det på något sätt var referensen då till Marlon Brando. Men det var ju inte roligt. Hipstern och någon som... försöker hitta någonting äkta i världen, men i själva verket blev det bara... Han är så intellektuell, jag förstår inte allting han säger. Ja, men det lät ju ändå intressant, men ja. Mm. Vad kände Erik med den scenen? Ja, jag var obekväm. Men mer än så vet jag inte om jag vågar säga. Men Robert Forster heter han. Forster. Forster, ja, från alltså, Jackie Brown. Det tycker jag är lovande. Absolut. Ja, de tycker mycket om. Ja, så att fylla Michael Antkins skor som den här sheriffen man bara liksom vill ska hålla om en. Han gör ju det, och det är ändå så svårt, för han är då brodern, alltså det vill säga att han är inskriven på ett sätt som kan gå så fel. Och ändå redan nu känner man att så här, ja, men Truman finns där genom hans bror. Det är rätt mäktigt faktiskt. Men Michael Ondkin är ju egentligen en jäkligt dålig skådis. Ja, men han alltså, är ju det. Jag såg om de två första säsongerna nu för att komma i stämning. Och, ja, men ni förstår. Och när han bara ska stå och reagera på Cooper och vara med Cooper, då fungerar han. Men när han sen ska bli arg eller han ska vara förkrossad över det som händer med Josie, så är han inte bra. Han är ju såpa. Alltså, rakt av. Men... Lägg märke till skillnaden på honom och alla andra skådespelares agerande när det är avsnitt som Lynch har regisserat. För han lyckas ju på något sätt ta de som inte är stora skådespelare och på något sätt lyckas skapa någon form av magi där ändå. Och när det kommer till Michael Ondkin, jag såg om Alexander Paynes film The Descendant, och där har ju Michael Ondkin någon statistroll i princip och sitter i bakgrunden och i princip bara reagerar, och han överspelar ju till och med när han reagerar på saker. Han sitter och nickar jätteöverdrivet, så bara se om de två scenerna och bara titta på honom i bakgrunden. Ett kort lektion i hur man inte ska göra. En parentes tv-tips där, apropå The Descendants, och vad heter hon, Shailene Woodley. Ja. Som är dottern i nämnda film. Men jag ser ju Big Little Lies nu på HBO. Ja, den var bra. Riktigt bra serie. Ja, håller med. Alltså så här, och det, Emil, du som älskar form, den är så jävla snyggt klippt. Och det är typ en av få produktioner. Jag tänker aldrig på ljudet, men här sitter jag och tänker så här, hur fan har de gjort ljudmixen? Alltså så här, hur slår musiken och ljuden i vissa scener? Alltså jag blir så här nördig på teknik som jag aldrig annars. Men alltså, på tal om teknik då, för jag kunde inte riktigt låta bli att tänka på hur du skulle reagera på fotot, Emil. Ja, alltså, jag tänker att du liksom, det var som naglar på svarta tavlan för dig. Det finns, det, nu pratar vi om säsong 3. Vi är inne på säsong 3 nu då. Ja, absolut. För då är det var det jag hade min hypotes av, att det inte är Twin Peaks egentligen, utan att det är Lynch använder Twin Peaks för att egentligen berätta någonting helt, det här är någonting helt annat, kunde jag känna lite när jag började titta på säsong 3. Men samtidigt har man ju inte sett alla avsnitt, så vem vet, det kan sluta upp med att de bara hänger på den här dinern igen. Vem vet. Men jag menar, när den här började med den här konstiga mackapären då, som en ung kille sitter och vaktar, så kände jag ju mer, det här känns direkt till video Hellraiser. Jag tycker det var jättesnyggt. Alltså det här, det, jag kände mig lite pinsam. Men för det var verkligen så här att jag tyckte det var, däremot kände jag kanske att det var Mulholland Drive mer än Twin Peaks. Nej, för, men mig, för mig känns det väldigt, för mig känns det väldigt så att det här är direkt till videoskräck på något sätt. Och sen så klart att hon skulle klä av sig i stringtrosor och det här, det känns så här, men det här har de inte haft med i originalserien. Så det här är ju inte egentligen inte Twin Peaks. Samtidigt så vet jag om att i Fire Walk With Me kanske är lite naket och sådär. Men jo, men jag tyckte det var, för mig, det finns ju bilder i början där på när Cooper sitter i det här röda rummet, men i samma kläder som han gör i säsong 2, slutet då, men han är åldrad. Och det tyckte jag var så snorsnyggt. Jag bara, och jag har ju inte den relationen som ni har till Twin Peaks, men det var ändå så jävla ikoniskt att se, ja, han var ung då och nu är han gammal med samma miljö. Det var någonting jävligt snyggt bara över honom där. Inte lika snyggt när han skulle vara den här konstiga gangstern med långt hår. Men nej, men jag tyckte inte det såg så jättebra ut. Men sen när man kom in till det där, det bara hacka ha sig, och det var den här asiatiska kvinnan utan ögon och det här, då började jag förstå att jo, men det är Lynch videolekar, och det är väl okej. Men om jag, och jag hatar att vår kompis Alexander hatar när vi pratar om What If-grejer, men om jag hade styrt upp det här skeppet, så hade man ju filmat det i 4:3 på film, och det var samma intro som originalserien, och det hade sett såpa gammalt ut och inte så här modernt stelt digitalt. Jag gissar på att du inte gillar det heller, Erik. Ja, det var de tankarna, precis de tankarna som du sätter ord på, hade jag. Men sen insåg jag att jag var ju lik förbannat hypnotiserad av det här, så han gör ju någonting rätt, ja, och han gör ju det han tänker att han ska göra och bryr sig inte om vad så här, fansen egentligen hade velat se. Precis, det... och det är väl det som gör kanske att det här kommer ändå vara en, någonting värt att titta på. Det är på, ju viktigast på Indiana Jones 4. Och utan, måste jag ändå säga då, det är inte så att det är en medveten fuck you till fansen som en del gör, att nu ska jag göra någonting helt annat. Nej. Och bara så här, rensa bordet bara för sakens skull. Utan han följer sin tanke. Men, känslan jag har efter 4 år. Men en fråga till Mattias då kanske. För det är också så jag tänkte på med den här säsong 3 då. Alltså, får verkligen igen, får Twin Peaks utspela sig utanför Twin Peaks egentligen, som det gör här? De är i Las Vegas och de är i storstäder, och det är inte så mycket Twin Peaks över Twin Peaks hittills. Tydligen får det ju det. Alltså, eftersom det väl har sagts att Badalamenti skulle skriva ny musik, så förmodar jag att det efterhand kommer att närma sig Twin Peaks, och att Cooper kommer att komma tillbaka och att saker blir sig likt, ja, kanske. Jag vet inte om det blir så. Men jag måste bara säga det om futtet också. Jag tror att jag är lite mer som Gustav där, att vi, du får rätta mig om jag har fel Gustav, men att vi på något sätt accepterar ramarna för hur det ser ut, och att vi kanske inte sitter och stör oss. Jag reagerar väldigt negativt mot vignetten just när jag får vattenfallet. Jag tyckte det såg så äckligt digitalt ut. Men när jag väl hade kommit över det, då tänkte inte jag på det, utan då har jag ju snarare tänkt på att de här 4 avsnitten har fler bilder som har stannat kvar i minnet än någonting på hur länge som helst. Alltså, där jag faktiskt kommer ihåg varje scen, hur de ser ut och var alla står i bilden och allting. Och det är inte ofta som jag ser saker som gör ett sånt intryck att jag kommer ihåg det efteråt. Jag tänkte på den vignetten, var att oj, här var det så här toningar och sånt i bilden som fick mig att tänka på att aha, David Lynch är en gammal man som klipper ihop någon vignett som han hade gjort på 90-talet, när man bara kunde använda toningar och sånt. Det enda jag kände, det var så här, för jag varit det enda jag varit orolig för inför Twin Peaks säsong 3 var någonting Mattias hintade på Facebook, nämligen att så här, bara han inte har liksom lämnat Twin Peaks för mycket, det vill säga att det blir Inland Empire. Och när jag börjar se serien och vignetten kommer med originalmusiken, så kände jag att så här, ja, de har bytt ut bilder, de har inte mer castnamn, eftersom den här casten verkar vara väldigt, alltså det, man kommer hoppa här bland städer och allting. Men jag var mest nöjd att så här, ja, men det var ändå Twin Peaks. Och sen kanske det kändes mer med Mulholland Drive än tv-serien Twin Peaks, vilket för mig inte är något konstigt. Men det var inte Inland Empire, som faktiskt inte jag har sett. Jag är jättesugen på den. Det känns ganska mycket Inland Empire. Jag tycker den känns nästan lika mycket som en logisk fortsättning på delar av Inland Empire. Jag måste ju se den. Twin Peaks. Ja. Men finns det någonting häftigt då i att ändå Lynch tar med sig Twin Peaks till där han är idag, istället för exempelvis Steven Spielberg med Indiana Jones 4 försökte göra en film som han hade gjort på 80-talet. Ja, för det är ju svårt, det hade inte blivit det. När många fans är så här att ja, om det skulle varit mer som 1990, så är det så här, ja, men det hade ju inte blivit det. Det här är mer som 1990 när han har följt sin vision, än om han hade försökt göra det som 1990. Det är ju någonting magiskt med hur Lynch håller ihop hela sin, det han har gjort med film. För jag menar, om man backar ända till Eraserhead, vilket har ni sett den? Emil, ja, till och med på bio. Jag tyckte det inte gick att inte tänka på Eraserhead när den här kvinnan utan ögon klättrar upp på taket här och drar i en spak ute i världsrymden. Nej, det är mannen som styr allting där i början av Eraserhead, va? Ja, det, han sitter också och drar in en spak. Precis, i någonting som skulle kunna vara en liknande byggnad. Och redan i Eraserhead är ju det här zigzaggolvet med. Mm. Och draperier man kan anta är röda. Så någonstans hade han ju satt delar av den här världen redan 77. Och att det då liksom får svepa genom allt det här. Det är som att han har någonting att berätta för världen. Som så här, ungefär som att han egentligen är Major Bridges som gör film, och han har faktiskt någonting att säga på riktigt. Det är viktigt det här. Jag har en fråga till er som lite halv förvirrar mig. Och det är just den här i då säsong 3, karaktären Dog, eller nu Dog lät lite dåligt uttalat. Men Doggy. Som Dale Cooper då vaknar upp i, men som väl inte, alltså jag blir lite förvirrad här, för nu har, alltså så här, han ser, det är bara vi som ser att han ser ut som Dale Cooper, eller hur? Naomi Watts som spelar hans fru ser inte Dale Cooper. Har ni förstått, är det, jag är lite förvirrad. Det är väl en trippelgångare som på något sätt är skapad. Jag vet inte om det är tänkt att det ska fylla något tomrum för Cooper för att förbereda att han skulle lämna Black Lodge. Ingen aning. Jag tänkte mig att det var den här Mr. C som hade skapat den här trippelgångaren för att när de här 25 åren hade gått så skulle den sugas in i The Black Lodge istället för han själv. Aha, okay. Du har nog rätt. Du har nog rätt. Det låter rimligt. Exakt hur det är. Ja, det lät intressant. För att jag var inte tillräckligt smart för att ens, alltså, ha någon teori. Ja. Men just det att han hade uggleringen också. Mm. Och det har ju varit offer som har burit den innan. Theresa Banks och Laura. Och Annie hade det då också, va? Hon fick med sig den ur hyddan. Var det inte så? Ja, enligt de här bortklippta scenerna. Ja. Men hur som helst då, alltså, om vi förknyter ihop lite då, så vad trodde ni då när, om ni såg fram mot säsong 3 och sånt, trodde ni att det skulle vara mer första bilden här, nu är vi tillbaka på dinern, eller fick ni det ni trodde, eller hur? Det var mer Inland Empire än vad jag trodde. Men samtidigt kan jag inte säga att jag är förvånad, och jag är ganska glad över att det är där det är och inte någon nostalgisk tillbakablick. Jag är glad att de verkar gå all in på att undersöka Black Lodge och det här underbara röda draperier och alla de världarna, så att jag fick nog mer än jag hade kunnat förvänta mig. Det var mer mysterie än karaktärer än vad jag trodde. Det är väl min största, alltså det jag var mer förvånad över, att den skulle haka på så mycket i Black Lodge-grejen och inte lägga så mycket tid på återbesöka Jacobi och Kelly och... Ja, jag kände ju på mig att mysteriedelen skulle bli ännu mer utflippad som den har blivit. Men jag trodde faktiskt att det skulle varvas med liksom såpiopera-elementet. Att man skulle få se hur det går med Norma, Ed och Nadine ganska tidigt. Istället fick man då se Dr. Jacobi ta emot spada som han sen målade fram och baksida på i 5 minuter. Den kändes väldigt poänglös. Den scenen och Michael Cera-scenen. Men just när han håller på med... Det måste ju ha någonting supermycket med storyn att göra. Annars var det... Ja, det tror jag inte. Jag tror att det kan vara någon form av handling som kommer att leda fram till någonting. Med spadar och likadant med bröderna Horn och så. Men precis som i avsnitten som Lynch regisserade i första och andra säsongen. Att alla karaktärer skulle få någon liten scen med något syfte. Men nu var det mer bara måla spadar, diskutera knark och hur den politiska synen på kvinnor har utvecklats de senaste 25 åren. Och sen, vilken scen var det mer jag tänkte på? Ja, Sarah Palmer, det var ju så ganska kul att hon satt och tittade på de här tigrarna. Vad då att hon fick? Att hon satt och tittade på tigrarna eller vilka djur det nu var. Ja, som åt kalasa. Som åt på en buffalo eller någonting sådär, va? Ja, precis. Också. Jag vet att du försökte knyta ihop, Emil, men jag saboterade ändå. Visst var det ganska jobbigt att se både Catherine E. Coulson och Miguel Ferrer. Alltså, Catherine Coulson ser man ju att hon har inte längre. Nej, hon gör ju det här för att hon och David Lynch är så nära vänner. Det är alltså Log Lady vi pratar om. Ja, jag förstår det. Hon hade ju sitt lilla cancerhår kvar. Ja. Nej, det är jobbigt att titta på, men ändå någonstans lite fint. Jag trodde inte ens att hon hade hunnit filma någonting för att vara med i serien alltså. Och Miguel Ferrer känns också de sa att så här, vi hann filma lite. Men det jag tänkte direkt när jag såg nu serien, det var så att för jag har snappat upp att hon och David Lynch faktiskt är nära vänner på riktigt. Och det jag förstod när jag såg de här scenerna med henne var att så här, okej, hon vet och David Lynch vet att hon är nära döden, men hon vill så gärna göra det här, alltså vara med. Så att det är inte så att han har försökt behövt övertala henne, men hon sitter och är en döende människa redan när de spelar in. Ja, det är väl också därför, för att jag har ju bara sett scenen då när hon pratar med indianpolisen. Ja, man, det är en till sån scen. Det kommer inte vara så. Ja, om man får vara icke-PK. Men alltså, det känns som att hur kan vi få med dig? Jo, du kan sitta och prata i telefon och så klipper vi en annan snubbe som går ut i skogen istället. Men sen, och det är på något sätt en liten callback till de introna hon gjorde till de första säsongerna också. Hade hon ju någon liten monolog som inledde avsnitten. Så det påminner lite om dem. Och det tycker jag är snyggt. Men har ni tänkt på att alla avsnitten är tillägnade någon av skådespelarna som har dött? Så ett avsnitt var tillägnat Frank Silva och ett Don Davis. Och sådär. Oh, fint. Catherine. Det står sist i eftertexterna. Ja, men något var väl tillägnad också, vad heter han? Donnas pappa, eller? Ja, men han lever fortfarande. Nej, just det. Warren Frost. Ja, han är död, ja. Ja. Jack Nance var han kommer att dyka upp i serien. Tillägnad också, va? Warren Frost kommer att dyka upp. Han har också spelat in scener. Tror ni att David Bowie kommer dyka upp? Nej, men det vet vi väl att han inte är. Hans karaktär refereras ju visserligen till, men... Ja, jag såg bara något rykte. Någon skrev på sin Facebook att det finns en chans att om man följer de här ledtrådarna, det finns en chans att David Bowie kommer vara med. Men hans karaktär har nämnts så mycket att det känns som att det är homagen. Ja, okej. Vad hoppas ni ska komma i tredje säsongen? Vilka hoppas ni får se? Eller som ni vet ska komma, men som ni har högst förväntningar på. Alltså för nu spelar ju Emil i händerna. För Leo var verkligen aldrig någon karaktär. Men han kom inte vara med, va? Vet inte. För jag hade ändå tyckt det var intressant. Det känns som han blev så himla involverad i mysteriet. Att det känns som att han sitter på något. För fick vi något avslut med honom i säsong 2? Jag minns plötsligt inte. Windom Earl lämnar honom i stugan när han bet i det här repet och spindlarna som skulle ramla ner över honom. Ja, men så förmodligen är han död. Jag tycker det hade varit kul om de hittar honom och han fortfarande har det i munnen. Ja. Nej, men det som jag hoppas på, eller jag vill ju säga Nadine, givetvis. Och sen hoppas jag att han, den här Dick Tremaine, ska dyka upp också. Vem då? Ganska rolig. Dick Tremaine, han som också uppvaktade Lucy. Det var Dick Tremaine. Ja, han är lite snidiga killen. Han är lite snidiga killen. Mm, tycker han är väldigt honom behöver inte och sen, jag alls. Om man ser utifrån mysteriet så i den här boken, Secret History, då är det ju, hur många karaktärer är det som har blivit bortrövade? Det är Major Briggs och det är Log Lady när hon var barn. Och så är det då borgmästarens bror, han som gifte sig. Och sen då även Harry Dean Stanton som har en liten karaktär, en liten roll i Fire Walk With Me. Och han ska ju vara med. Och det är nog honom som jag ser mest fram emot att se, för jag älskar den korta scenen han mitt svar måste bli i Fire Walk With Me. Dale Coopers kvinnor. Och då är det dels Diane, hade varit roligt. Alltså som, finns Diane, vem är hon? Alltså så här, vill vi se henne? Nej. Ja, men om de hade gjort det snyggt. Jag kan ändå längta efter det. Så jag hade inte haft något emot man får, det. Man får väl se hennes siluett i någon bortklipp scen, får man inte det? Hennes ben tror jag, eller bara baksidan av henne. Okay. Men sen även Annie, som jag har fått för mig inte, alltså Hattie Graham har ju inte funnits med på de här långa castinglisterna. Nej. Men Annie, jag vet inte hur, men det, jag hade velat på något sätt Dale Cooper versus kärleken och hur man gör det, men David Lynch tar sig många friheter, så jag känner ändå att jag så här, vågar hoppas på det, även om jag inte tror att något sånt kommer ske. Kommer de inte ta in Audrey istället så att han äntligen får sin romans med henne? Som det var det låter lite logiskt, absolut. Mm. Vad säger du nu? Lara Flynn Boyle sabbade någonting? Hon var ju tillsammans med Kyle MacLachlan. Och det var ju någon rivalitet mellan henne och vad hon nu heter som spelar Audrey. Det visste inte jag heller. Är det därför hon vägrar vara med nu då? Det vet jag inte. Men det känns som att hon är lite nedgången. Alltså hon gjorde ju en sån här Meg Ryan väldigt tidigt. Alltså operera ansiktet och jag vet inte fan. Men det jag har hört om det där är dels det där då att Lara Flynn Boyle förstörde det eller vägrade det då. Men också var väl det att Kyle MacLachlan tyckte inte det var lämpligt att hans karaktär skulle vara ihop med en så ung kvinna i serien. Och frågan är om han bara täcker för Lara Flynn Boyle. Men det tycker jag utifrån vad som hände med Cooper då. Och som skulle ha hänt i tredje säsongen då med hans mörka sida som skulle komma fram. Då hade det ju bara varit intressant. Om han då hade haft en så pass ung älskarinna. Jag vill se mer av Cheryl Lee. Mm. Faktiskt. Mm. Laura Palmer alltså. Ja, för att ställa två frågor om Cheryl Lee om ändå babblar eller på min här. Fråga först, för att du kommer lämna det andra sen. Mm. På vilket sätt, Erik? Alltså då ni, i andevärlden då, eller ja. Ja, jag vill se mer av Laura. Gärna för mig. Mm. Men det var ju tal om att det skulle komma en tredje Laura-figur också efter Maddie. Att det skulle komma någon tvillingssyster till Maddie. För nu när han Doggy har dykt upp så finns ju den möjligheten. Det gillar jag. Ja, sant. Dels är väl det verkligen att ta såpan till sin spets. Att introducera en tredje karaktärsspelare och samma skådespelerska såklart. Ja. Men med två frågor då om Cheryl Lee och Laura Palmer-karaktären. Fråga ett är... De vidare vann lite, men fråga ett är för att jag kände spontant då påstående... När den här Maggie-karaktären introduceras, kusinen, så kändes det lite som att mytologin och det här... För Laura Palmer var ju det här fotot på något sätt och det här liket som hittas. Och det var som mytologi kring vem hon var och det pratas om henne och allting sådär. Men när de introducerar skådespelerskan i en ny roll, förtog det på ett sätt inte lite från Laura Palmer-karaktären? Lite grann. I första avsnittet kommer jag ihåg att man kände så. Sen hände det som Erik pratade om. Att man blir så fort förförd igen. Så att plötsligt är det sanningen. Plus att Cheryl Lee som är lite underskattad ändå för sin karaktärisering av Laura Palmer. Så... Ja, framförallt i Fire Walk With Me. Jag tycker hon är sanslöst bra. Ja, men hon gör det ändå faktiskt. Så pass. Ja, så att det kanske lite i början, men, nej, men vad sa du, Erik? Och någonting gör hon ändå med Maddie, alltså hon kanske inte är jättebra där, men när hon sen dör, det är en av de här, varje gång jag ser om Twin Peaks så tänker, sitter jag och hoppas att den här gången kanske Maddie överlever. Ska man avsluta på det, favoritscenen från tv-serien? För att jag kan känna så här, när Emil pratar om Bob i sina jeansjacka och Levi jeans och allting, så kan jag ändå känna att så här, att Bob blev så ikoniskt, Emil, för alla oss 70-talister, det var nog främst scenen när Maddie ser honom krypa genom rummet, alltså hemma hos Donna, för att där någonstans då blev det The Shining-tvillingarna, alltså då blev det The Shining-tanten i badkaret, alltså då blev Bob den, det. Det som gör den läskig för mig är inte karaktären och jeansjackan. Det är på något sätt det här lynchiga, och nu kanske inte han rekryterade avsnittet, men det här lynchiga också, hur den är filmad med den vidvinkellinsen, hur han kommer närmare på ett sätt som också känns lite som att man bryter mot skräckfilmsregler på något sätt. Det är inte så John Carpenter hade gjort scenen. Det är någonting sjukt med hur han bara klättrar över möblerna på det ja, sättet. Och igen, ljudbilden, för det, han har ju haft ansvar över det nu säsong 3. Just med sina brus, den där tystnaden som Erik kanske inte alltid gillar, men så, han jobbar ju även med det i det visuella, alltså så här, att skapa någonting otäckt där. Men får jag ställa min andra fråga om Laura Palmer-skådsen? Gör det. För jag har inte sett Fire Walk. Det här kan ju vara riktigt ställt till Mattias då, kanske. Jag har ju inte sett Fire Walk With Me. Men spontant nu när jag hört om det här, det visar sig då att Leland har haft en incestuös relation med henne, och hon lever något så här, hon är den fallna flickan som levt prostituerad i den här bordellen och allt det här. Förtar det också lite från karaktären att hon blir lite det där klyschiga mörkret, karaktären, man vet, allt det under ytan, allt det här. Hade det varit bättre ändå hållt Laura Palmer som det där fotot? Alltså, ska jag se Fire Walk With Me, och var Fire Walk With Me en bra idé att vara en prequel? Ja, jag har inga problem med det. Jag tycker det funkar, och jag tycker även att just det här som jag tycker är på något sätt i kärnan av hela Laura Palmer och Leland Palmer plotten, som är väldigt obehagligt, hur de antyder ju på något sätt att om man har varit ett offer, då blir man också en förövare sen, och att Laura då tillåter sig att dö för att inte bli en förövare. Och det tycker jag är någonting som kommer fram väldigt mycket. Och just den symboliken, det tycker jag om det. Men en sak som jag bara tänkte på, en scen som faktiskt tog mig lite ur stämningen i Twin Peaks nu tredje säsongen, det var när Kyle MacLachlan och Sherry Lee gjorde om exakt samma scen som de då hade gjort 25 år tidigare. För då kunde jag inte låta bli, just när jag såg hur hon går fram mot honom, eller tvärtom, hon har väl då lämnat honom efter och har kysst honom eftersom de vill ha filmat det baklänges. Men just när man såg deras leende mot varandra, att de själva som skådespelare tycker det känns väldigt konstigt att göra om exakt samma sak 25 år senare. Och där kom jag lite ur stämningen, då började jag tänka på dem som skådespelare istället. Samtidigt som jag sitter och säger replikerna för mig själv och vet precis vad som ska hända. Ja, men då har jag fått lite svar på mina frågor kanske då, att ni alla ändå uppskattar säsong 3 för vad det är. Ni som har väntat så länge då, sen tidigt 90-tal. Ja. Och det kan bli så att det är, att den här tredje säsongen är bland det bästa jag har sett också. Det får vi se. Ni har sett då 4 avsnitt av 18. Det är egentligen, alltså, jag känner mig trygg med att jag kommer vara väldigt nöjd över... Alltså jag kommer bli så pass tillfredsställd att jag är nöjd, och det känns som en sån lyx, speciellt också med tanke på Evil Dead-serien, Ash vs. Evil Dead, där säsong 2 liksom bara så här lyckades infria så mycket för mig som fan till Evil Dead. Vad tyckte ni om den förresten? Inte sett. Erik? Nej, jag har inte sett den. Du borde ju ha sett den, Erik. Ja. Ja, men tv-serier, alltså, vet du, men vad finns? Är din relation till Evil Dead? Vi ska inte hänga kvar vid det, men Jag har väl varit med och pratat Evil Dead-universumet. Ja, vi pratade om när remaken kom där. Ja, inte mina favoritfilmer, men det är väl trevligt. Ja, precis. Nej, men det, Evil Dead för mig, det är väl mitt... Det, av all skräckfilm, apropå vi har Day from Vacancy här, så är väl Evil Dead min... Alltså, den har jag en kärlek till som mitt Twin Peaks, liksom. Och då är det mest så jag känner nu inför Twin Peaks, att det är sån lyx att plötsligt få massa timmar av ett universum där just originalskapan har nyttjat tv-mediet till att bara göra sin grej. Jag känner ju att detta på något sätt är det sista sådär kulturella fenomen som jag längtat efter. Det finns inte någonting mer. Ja, det skulle vara om Lars von Trier försöker göra en tredje säsong av Riket. Men annars finns det ingenting sådär som jag går och längtar efter. Men detta känner jag, alltså för det första, jag har ju inte känt för en tv-serie sen Lost att jag verkligen har längtat efter ett nytt avsnitt. Och detta är ju så mycket starkare än så, eftersom det går längre tillbaka. Men, nej, det är lite overkligt nästan för mig. Ja, precis. Det finns ju dock en stor risk här, även om det spelar en roll, men eftersom den är så svårtillgänglig, den här serien, att tittarsiffrorna kommer sjunka likt säsong 2. Jo, men det är väl ingen fara. Ja, det finns ju redan. Det kommer ju ändå gå klart. Men, ja, och det har ju säkert också Showtime säkert räknat med när de gick med på att finansiera allting. Men okej, men sista frågan från mig. Vad tror ni om Eddie Vedders cameo i serien? Jag tror att han kommer att spela någon Bob-karaktär. Jag tycker de är lite lika. Du tror på jeansjacka på Eddie? Ja, eventuellt. Jag tror inte det blir så. Jag tror inte att han kommer att ersätta någon. De har ju haft ett nytt band i slutet på varje avsnitt, så det kan ju vara... Ja, det kan vara så. Det tänkte jag faktiskt, för jag såg ett avsnitt där det avslutat med någon blond tjej som sjunger. Och då tänkte jag faktiskt, och då kanske det är så, att fan, tänk om varje avsnitt slutar här. Och det är en ny artist i varje avsnitt, tänkte jag. För Trent Reznor ska också ha en cameo. Det lutar ju lite så mot det. För han, det har ju kommit någon sån samlingsskiva, vet jag, för där David Lynch Foundation. Och det är ju det här med meditationen. Och det är ju en del artister som är med där. Jag hade inte förvånat mig om det är de artisterna som är med. Ja, ska komma, i så fall kommer väl Ben Folds också vara med. Och det släpps ju en soundtrack, vet jag, på vinyl. Men listan på artister har inte släppts än. Nej. Men så kommer någon vinyl som du såklart kommer köpa, Mattias. Troligen, ja. Det kommer både musik från serien, vilket då är låtarna från baren, och då filmmusik. Vi kanske får mötas igen när tv-serien är över, och så kan vi summera allting i ett nytt avsnitt. Ja, hemskt gärna. Ja, ja, men på återseende då om 25 år, som Laura Palmer skulle säga. Ja, precis. Så, och då får du ha sett allting, Emil, för jag vill höra mer vad du tycker om det. Jag garanterar att jag kommer att ha sett det. Jag kan lova dig det. Det är mitt löfte till dig, Mattias. Vad bra, för jag har följt denna dramatiken kring Emil och Twin Peaks sen DVD-forum. Ja, låt mig citera låt mig citera Mattias Bergs, hur han avslutar fyllesamtalet till mig. Den ljudinspelningen. Eller när jag var nog full när jag vaknade, ja. Ja, hur den avslutar så här, efter då att han har då lagt upp det som att lyssna inte på Erik Nyström och hans idéer om vad du ska se och inte se. Du ska se allt. Och så sa han så här: Emil, du har nu i 15 år tjatat om att ingen får spoilera Twin Peaks och att du ska säga det. Säg det bara. Säg det bara. Ja, det var det finaste jag har hört. Mycket bättre än inspelningen. Och det ska jag göra. Och återseende då i oktober, antar jag då. Precis. Tack Erik, tack Mattias. Kom på. Ciao. Hej. Jag tror du skulle avrunda tittar de snackar, Emil, men...